to tyle w tym serwisie Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Nie mogą być spokojni o awans. W pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Ruch Chorzów u siebie 0-0 zremisował z duńskim Esbjergiem, a Lech Poznań znów popisał się nieskutecznością i przegrał na wyjeździe 0-1 ze Stjarnan FC z Islandii. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podołali w rewanżu, mówi jednak pomocnik Lecha Szymon Pawłowski. U siebie jesteśmy zupełnie inną drużyną. Gramy ofensywnie, chcemy strzelać bramki. Udaje nam się strzelać po 3-4, a na tych wyjazdach z takimi drużynami nie potrafimy zagrać dobrego spotkania. Nie wyobrażam sobie, że nie awansujemy do kolejnej rundy, bo to jest przeciwnik podobny do tego, który graliśmy w drugiej rundzie. Wtedy, jak pamiętamy, Lech pokonał w Poznaniu wysoko Nymę Kalju z Estonii. Rewanżowe mecze naszych zespołów w najbliższy czwartek. Już dziś za to pierwsze spotkania trzeciej kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Jak to w piątki bywa, dwa mecze. O 18:00 Jagiellonia w Białymstoku zagra z Krakowią, o 20:30 Piast Gliwice spotka się z Lechią Gdańsk. Za oglądanie siatkarskich mistrzostw świata trzeba będzie zapłacić. Wiedzą o tym ci, którzy kupili bądź kupią bilety na mecze mundialu, ale zapłacą też telewidzowie. Polsat podjął bowiem decyzję o zakodowaniu transmisji z mistrzostw, z jednym wyjątkiem: w otwartym kanale pokaże mecz Polska-Serbia. Tego można było się spodziewać. Australijczycy uzupełnili stawkę finalistów drużynowego Pucharu Świata w jeździe na żużlu. W turnieju barażowym pokonali Szwecję, Stany Zjednoczone i Czechy. W jutrzejszym finale poza nimi o medale będą walczyć reprezentacje Polski, Wielkiej Brytanii i Danii. Na zakończenie bieganie i tenis. Karolina Woźniacka, była liderka rankingu WTA, ma zamiar wystartować w tegorocznym maratonie w Nowym Jorku. Ten odbędzie się 2 listopada. Woźniacka, biorąc udział w tej imprezie, nie tylko ma zamiar spełnić jeden ze swoich pozatenisowych celów, ale i wesprzeć jedną z akcji charytatywnych dla dzieci, jakich wiele podczas tego typu wydarzeń. Dunka nie jest wytrawną biegaczką. Do tej pory najdłuższy dystans, jaki pokonała, to 10 kilometrów. Poranek słoneczny tylko na północy i na zachodzie, poza tym sporo chmur i tak pozostanie. Deszczowo i burzowo w centrum i na wschodzie, a temperatury dość zróżnicowane. Najcieplej w Lublinie i Przemyślu 31 stopni, najmniej w Warszawie, Poznaniu i Suwałkach 24. Poza tym w Gdańsku i Wrocławiu 25, a w Krakowie i Koszalinie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Mu, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. Dziś o 13:00 Fest Program, a wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. Jutro o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony bezprzewodowy depilator Braun. Głowica z 40 pęsetami w zestawie szczoteczka peelingująca i do czyszczenia twarzy. Za 549 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad 250 000 nagród, w tym Mazda 3 i 2 razy po 50 tysięcy złotych na paliwo. A dodatkowo każda zdrabka to rabat na paliwo lub myjnie. Karol, a umiesz coś po hiszpańsku? No pewnie. No to powiedz. Hiszpańskie gołąbki z chorizo w pomidora. Ale miało być po hiszpańsku. Ole! Zrób gołąbki Karola lub empanada z Pascala, bo teraz w Lidlu mielone wieprzowo-wołowe kosztuje 4,44 za 500 gramów. Mielone wieprzowo-wołowe tylko 4,44, a przepisy na kuchnialidla.pl. Co tydzień coś nowego. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz, życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. 4, 3, 2, 1. Start!

Dosłownie teraz skończyłem swoją kawę, napisał pan Marcin. No to prosimy o jeszcze jedną, a my też nie śpimy. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek dołączy do nas za chwilę i Piotr Baron. Dzień dobry. LP Trójka. Pierwsze miejsce tydzień temu z Wrocławia. Syreny, Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek, Syreny, tak było tydzień temu we Wrocławiu, to był numer jeden. Jak będzie dziś podczas listy przebojów programu trzeciego, wszystko zależy od państwa. Przypominam, strony internetowe. No i 10 głosów, tak jak zwykle. Sprawdźmy, co u państwa. Pani Aneta wypiła poranną kawę. Pani Anna nie pije porannej kawy, ale słucha Trójki przed kolejną wyprawą rowerową przez Morawskie Winnice. No i jeszcze pani Sylwia, przyszłam właśnie do pracy, usłyszałam głos i już wiem, że zapomniałam zagłosować. Pozdrawiam z poranną kawą Sylwia i dowiedzieliśmy się jeszcze, że Piotrków Trybunalski mokry. W Warszawie też się dzisiaj znakomicie oddycha, jest troszkę chłodniej. No i dziś przez cały dzień będziemy wspólnie z państwem, by wieczorem spotkać się najpierw na koncercie, ale o tym jeszcze będziemy mówić, a potem w liście przebojów programu trzeciego. Prosimy o głosy i o wspólną zabawę. Dzisiaj może pod takim wspólnym hasłem dla państwa, utwory, które mi się podobają, nie spadają. To proszę zajrzeć na stronę internetową. Znajdą tam państwo bardzo młodego, zdolnego wokalistę i gitarzysta. Nazywa się Benjamin Booker. Za 18 dni ukazuje się jego nowa płyta. To na razie mały fragment tej płyty Have You Seen My Son? Tak jest zatytułowany ten utwór. Mężczyzna to Benjamin Booker. Znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania. No a my czekamy na nową płytę, bo jak Państwo zauważyli, dużo tu takiego solidnego, trochę szarpanego, trochę niepoukładanego gitarowego grania, a jednak jest w tym sporo doskonałej harmonii. Mam nadzieję, że Państwu również dobrze się słucha. Zestaw do głosowania Benjamin Booker. Teraz zajrzymy do archiwum. Nie wiem, czy pan woźny archiwista, pan Jacek z Krakowa na urlopie, czy jeszcze przed urlopem, ale niezależnie od tego, czy jest obecny, czy nie, mogą Państwo zajrzeć do archiwum, dlatego że klucz jest zawsze pod wycieraczką. alp3.pl. Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold. But darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. A cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss. Mam nadzieję, że wszystkim nam ładnie się przypomniał ten utwór. Sealed with the kiss, pieczętowane pocałunkiem. Brian Hyland dawno temu śpiewał ten utwór. No i tak to dzisiaj będzie, że od czasu do czasu będziemy sięgać po utwory nowe, a od czasu do czasu będziemy zaglądać do archiwum, choć czasem wydaje się, że te utwory przeminęły za szybko. Wyraźnie za krótko był ten utwór na liście przebojów programu trzeciego, Point of No Return, z archiwum listy zespół Electric Light Orchestra. Jest 9:30, tu program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. Dziś o 17:00. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. A dziś o 19:00 rozpoczyna się lista przebojów programu trzeciego, ale też będzie wyjątkowo. Wystąpi zespół T-Love. Thank you. mną, o starszej pani z dołu, tej, która mieszka pode mną. Nie jest jej łatwo przeżyć, gromadzi stare ciuchy, sprzątają kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy grosiki, których nie ma. Jest bardzo biedna. Niektórzy się uśmiechają, mówią jest niepotrzebna. A politycy z ekranów wciąż obiecują wiele. Tak bardzo chcą ją kupić, zdobyć złamane serce. Skarpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy grosiki, których nie ma. A przecież kiedyś była piękna. To nic takiego, o starszej pani z dołu, tej, która mieszka pode mną. Nie jest jej łatwo przeżyć, gromadzi stare ciuchy, sprzedaje kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy grosiki, których nie ma. A przecież kiedyś była piękna. Była doskonała płyta King i na tej płycie właśnie ten utwór zarejestrowany dawno, dawno temu. Pani z dołu, taki jest tytuł tego utworu, zespół T-Lev. Dziś po godzinie 19 zapraszam Państwa do słuchania programu trzeciego. O godzinie 19.05 rozpocznie się koncert zespołu T-Lev, specjalny, wyjątkowy koncert właśnie w ten dzień, 1 sierpnia. A po 20.00 rozpoczynamy normalne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na co głosować? Polecam Państwu ten najnowszy zestaw do głosowania. Tam znajdą Państwo artystę bluesowego. Nazywa się John Nemeth. Rok temu wydał płytę zatytułowaną Memphis Grease. I z tej płyty wybraliśmy jeden utwór do głosowania. Może się Państwu spodoba. Jego tytuł to Sooner or Later. Candlelight is burning bright. yeah, you're gone before they fall apart. That's why I say, sooner or later you learn, play with fire and you'll be burned. John Nemeth z towarzyszeniem wielkiej orkiestry, tak chyba można powiedzieć, bo skład zespołu jest gigantyczny, instrumenty dęte, skrzypce. On obraca się w takiej stylistyce bluesowej i jak państwo pewnie zauważyli, blisko mu pewnie do Van Morrisona. No i jedno z utworów z jego płyty, Sooner or Later, jeden z utworów trafił do zestawu do głosowania, a z Johnem spotykamy się jesienią, bowiem przyjeżdża do Polski i odwiedzi Jimmy Way Blues Festival, ale o tym jeszcze pewnie będziemy państwa informować. Zestaw do głosowania. Aha, nasze kawowe, poranne porozumienie się rozwija. Pan Mirosław w Katowicach i też pan Mirosław informuje o tym, że nareszcie trochę ulgi od wysokich temperatur. I jeszcze jest propozycja płynąca od pana Mirosława. Zamiast kawy proponuje herbatę zieloną ze świeżymi listkami mięty. Gasi pragnienie i jest bardzo zdrowy. Wracamy do utworów, które nam się podobają i które nie spadają. Wiedzą państwo, bo była to nasza płyta tygodnia i jeszcze dzisiaj będzie. Eric Clapton dla J.J. Cale'a w hołdzie. Z udziałem gości płyta zatytułowana Eric Clapton and Friends. No i między innymi Magnofle, tam się pojawia Don White, John Mayer. Piękna płyta, a w zestawie do głosowania ten utwór otwierający Call Me the Breeze. We'll be right back. nobody, I ain't can be no no. Przypominam Państwu, nasza wspólna zabawa. Dziś pod hasłem utwory, które mi się podobają, nie spadają. 10 utworów, a wieczorem proszę sprawdzić, na których pozycjach Państwa ulubione utwory. Błąka się w tym zestawie do głosowania Russian Red. Russian Red w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. Kawowy klub nam się zrobił. Do kawy dobre jest towarzystwo. Nie chcę, żeby to była telewizja śniadaniowa, ale jeśli ktoś z Państwa jeszcze przed śniadaniem, to być może dzisiaj taki eksperyment. Twaróg z miętą i ze śmietaną. Pomidory i dobry polski chleb. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co, za co? Za wysoka byłaś, ladaco. Cenocięcie w sklepach Euro. Laptop 15 cali Acer, 4-rdzeniowy procesor Intel, Windows 8 za 999. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1699. Smartfon 3,8 cala Dual SIM Android za 199 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 11.10, jak zwykle o tej porze w piątek, w LP Trójce, Jan Niebunak. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Czy Unia Europejska jest globalnym graczem? Takie pytanie często stawia się, mając na uwadze politykę, także na antenie Trójki, zwłaszcza w kontekście wydarzeń na Ukrainie. To także dobry pretekst, by spytać, czy Unia, która aktywnie za pośrednictwem m.in. programu Kreatywna Europa wspiera kulturę w państwach członkowskich i współpracę z krajami ościennymi, ma swoją politykę zagraniczną właśnie w dziedzinie kultury? Odpowiedź na to pytanie była celem przedsięwzięcia o nazwie Preparatory Action, które zainicjowała Komisja Europejska. Pod lupę wzięto 20 krajów, takich jak Indie, Rosja czy Japonia, i zbadano ich relacje kulturalne z Unią. Wnioski z prac są m.in. takie. Gdyby Europa miała swoją strategię promowania kultury poza jej granicami, mogłaby wzmocnić swoją soft power, czyli miękką siłę w świecie. Na razie nie ma takiej wspólnej unijnej strategii. Narodowe kultury promują poszczególne kraje członkowskie. Żeby to zmienić, potrzebna jest dobra wola i działania polityków, także odpowiednie finansowanie europejskich przedsięwzięć kulturalnych i przykłady takich przedsięwzięć. Pora teraz na chwilę telewizji na radiowej antenie. Aber so ist er eben. Frank Castorf dekonstruiert Kazimierz und Karoliny. Kreatywna Europa zamierza stworzyć możliwość oglądania telewizyjnych programów kulturalnych z państw członkowskich Unii w internecie. A zatem Polacy będą mogli oglądać na przykład program kulturalny z festiwalu Wagnera w Bayreuth po polsku, zaś Włosi być może wywiad z gwiazdą portugalskiego Fado z napisami w swoim języku. Na razie zbierane są zgłoszenia. Zgłaszać mogą się media, a termin upływa 24 września. Więcej informacji na stronie Kreatywnej Europy. Unia Kultury. Ostatnio sporo mówi się o europejskim dziedzictwie. Znajduje się ono w centrum uwagi Komisji Europejskiej, która zauważa też szereg wyzwań stojących przed tym sektorem. Coraz mniej środków publicznych, maleje też z różnych przyczyn uczestnictwo w tradycyjnych działaniach kulturowych. Jak sprawiać, żeby nasze muzea, pomniki zwiedzało coraz więcej osób, żeby starówki miast mogły dzięki rewitalizacjom przyciągać turystów, tworząc w ten sposób miejsca pracy? Andrula Vassiliou, komisarz Unii Europejskiej do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: Europa musi wykorzystać w sposób maksymalny wewnętrzną wartość dziedzictwa kulturowego, jak i jego wartość gospodarczą i społeczną. Musi stać się centrum innowacyjności, opartej na dziedzictwie, wykorzystać możliwości stworzone przez cyfryzację i promować naszą wiedzę w zakresie dziedzictwa na całym świecie. Specjalny raport Komisji Europejskiej w tej sprawie postuluje też m.in. szerszą współpracę między instytucjami z różnych unijnych krajów. O tym, że dziedzictwo jest ważne, świadczyć mogą liczby. Ponad 3 miliardy euro. Tyle przeznaczył na nie w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pieniądze trafiły m.in. do Neapolu, konkretnie do Pompejów, miasteczka, którego życie prawie 2000 lat temu zakończyła erupcja Wezuwiusza. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Dziękujemy bardzo, a kulturalnie mówił do nas Jan Niebudak. Gdzie dzisiaj wyląduje Lenny Kravitz? You feel the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you hear.

zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swoją wymarzoną lustrzankę cyfrową Canon EOS 1200D, obiektyw 1855, filmy Full HD, 18 megapikseli za 1599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum 2 produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Electrolux, zmywarkę i odkurzacz zapłać jedynie 1518 zł i zaoszczędź 79 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Komorowski zapewnia w Trójce: Radosław Sikorski ma jego pełne poparcie w staraniach o fotel szefa unijnej dyplomacji. Unijne sankcje wobec Rosji dziś wchodzą w życie, a w Rosji jest przygotowywany projekt ustawy, która ma zakazać tamtejszym firmom korzystania z zagranicznych towarów i usług. W Strefie Gazy zawieszenie broni ma potrwać 3 dni. To będzie trudne, ale warto się starać, mówił w Trójce prezydent Bronisław Komorowski o szansach Radosława Sikorskiego na objęcie stanowiska szefa unijnej dyplomacji. Decyzja w tej sprawie zapadnie pod koniec sierpnia. Kandydaturę naszego ministra spraw zagranicznych zgłosił wczoraj oficjalnie premier, a prezydent zapewnia, że Radosław Sikorski ma jego pełne poparcie. Dla nas nie jest obojętne, kto będzie sprawował funkcję szefa dyplomacji europejskiej, czy będzie to zwolennik umacniania i stawiania na niepodległą Ukrainę i na jej integralność terytorialną i na kontynuowanie procesu zbliżania naszego ważnego sąsiada ukraińskiego do struktur świata zachodniego, czy też będzie ktoś, kto będzie wsłuchiwał się w różnego rodzaju lęki, podpowiedzi związane ze szczególnym respektowaniem interesów rosyjskich. A w rosyjskich mediach temat numer jeden dziś to unijne i amerykańskie sankcje, które właśnie zaczynają obowiązywać. Większość oficjalnych komentatorów podpowiada Rosjanom, że nie należy się nimi przejmować. Niezawisła Gazeta pisze natomiast o pomyśle rosyjskich polityków, którzy w odwecie za sankcje chcą zakazać wszystkiego, co zagraniczne. I o tym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziennik informuje, że Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej przygotowuje projekt ustawy, która zakaże rosyjskim firmom korzystania z zagranicznych towarów i usług. Chodzi przede wszystkim o te przedsiębiorstwa i instytucje, które wydają pieniądze z budżetu państwa. Natomiast deputowani Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji pracują nad ustawą, która będzie zakazywała używania w reklamach zagranicznych słów. Cytowani przez niezawisłą gazetę eksperci ostro krytykują tego typu pomysły. W ich opinii odcinanie się od wszystkiego, co zagraniczne, spowoduje stagnację zarówno gospodarczą, jak i kulturalną Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 72-godzinne zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy. Apelowały o to ONZ i Stany Zjednoczone. Obie strony konfliktu mają się dziś spotkać na rozmowach w Kairze. Ze Strefy Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Jak dotąd rozejm jest przestrzegany, ale w nocy i nad ranem doszło do ciężkich walk obu stron. Izraelska armia intensywnie bombardowała cele na północy, południu i wschodzie Gazy. Wojsko ujawniło też, że w nocy od wybuchu pocisku zginęło 5 izraelskich żołnierzy. Tym samym liczba ofiar po stronie izraelskiej wzrosła do 64 osób. Z kolei Hamas jeszcze nad ranem ostrzeliwał rakietami izraelskie miasta położone niedaleko granicy Gazy, takie jak Ashkelon czy Eszkol. Jednak po wejściu w życie rozejmu nie było informacji o nowych rakietach w kierunku Izraela. Po stronie palestyńskiej wojna pochłonęła już ponad 1450 ofiar. Liczbę rannych w samej Gazie szacuje się na ponad 8,5 tysiąca. Izraelska armia twierdzi, że od początku konfliktu Hamas wystrzelił w kierunku Izraela niemal 3 tysiące rakiet. Dla Izraela obecna wojna jest najdłuższą i najbardziej dotkliwą operacją w Gazie od czasu przejęcia władzy w palestyńskiej enklawie przez Hamas. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Uroczystości zaczęły się już wczoraj, ale to dziś przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w godzinę W, czyli o 17. Jak co roku stolica na chwilę się zatrzyma, by uczcić pamięć powstańców. A 70 lat temu to właśnie około 10 do dowódców obwodów dotarły rozkazy o wybuchu powstania. I o tym Witold Banach. Od świtu do około godziny 10 łączniczki dostarczyły rozkaz Antoniego Chruściela Montera do dowódców obwodów stolicy. Ci przekazali je dalej. Chwilę otrzymania rozkazu wspomina Stanisław Aronson, pseudonim Rysiek. Ja byłem oficerem alarmowym oddziału. Czekaliśmy na rozkaz rozpoczęcia powstania. Gdzieś w Śródmieściu siedziałem i dostałem ten rozkaz. Gdzieś o 10 czy coś takiego. I dałem znać się moim kolegom i pojechaliśmy na zbiórkę na dworcu gdańskim. Dostarczenie rozkazów do kolejnych jednostek trwało przez wiele godzin, wyjaśnia historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Ten rozkaz musiał iść niżej, aż do poszczególnych plutonów i drużyn. Także ta akcja roznoszenia rozkazu o godzinie W trwała do godziny 15.30, a trzeba było jeszcze wydobyć broń, przygotować się na miejscach zbiórki. Niezwykle dużym wyzwaniem okazało się dotarcie żołnierzy do miejsc ukrycia broni i umówionych miejsc zgrupowań. Efekt był taki, że do boju o 17.00 ruszyło około 27 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. W całym Okręgu Warszawskim było ich zaś ponad 50 tysięcy. Witold Banach, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. A w prognozie pogody mamy dla Państwa znów ostrzeżenie przed burzami, ulewami i gradobiciem dla województwa śląskiego. Może też tam silnie wiać, nawet do 70 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja szykuje się w Beskidach. Burzowo ma być również w centrum i na południu Polski, w innych regionach. Sporo chmur, a słonecznie dziś tylko na Pomorzu i Mazurach. Na razie od 19 do 22 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 31 na Dolnym Śląsku. Trójka.